Encenem els fogons amb la Teresa. Doncs saludem a Teresa Ferrer, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal la castanyada? Bé. Sí? Sí. Ja podem veure al teu web, lacuinadelateresa.blogspot.com, tota la plata de panellets, us els fa menjar a tots? Pràcticament sí, al costat s'hi hauria de posar un guionet i digués tants quilos. Ostres, és que... Després de menjar dos panellets. Sí, n'hi ha moltíssims, de panellets. En vas fer molts? En vaig fer... Sí, bueno, però no els vaig fer per mi sola. Bueno, ja, però igualment és una plata molt, molt grossa, eh? No, però és que aquesta era la plata era d'ensenyar. Ah. Hi havia els que... Un pren per aquí, els altres en prenen quatre per allà, saps? I... O sigui, vas anar repartint, no? Sí. Ah, està bé, perquè saps que aquest any s'han venut, o sigui, igualment la gent ha anat a comprar panellets, però en compraven 6, una plata de 6, de 4... És que, filla meva, el preu que estaven... Clar, o sigui, ha sigut tot molt reduït. La gent no ha deixat de menjar parts, però poquets, poquets. Clar, és que jo, no sé, vaig sentir que estaven sobre uns 40 euros al quilo. Clar, sí, cada vegada aquestes tradicions, igual que la moneda de Pasqua, també... també cada vegada es paga més cara, en fi. Bueno, i per què fem el programa? Clar, per fer-lo nosaltres, no? I estalviar. No, ja et dic que aquesta plata que podem veure al teu blog, a la pastisseria, et cobren? I a tu per quan et va sortir, més o menys? La veritat és que no ho sé. Però... No sé perquè no m'he parat, però bueno... Però clar, ja que en proporció, clar, imagina't, en proporció ens estalviem, clar, moltíssim. En proporció igualment va costar 40 euros, però és que jo en vaig fer 5 quilos. Clar, imagina't. Vaig fer, però bueno, jo també vaig a buscar les ametlles, les escaldo, ja. Les pelo, les asseco, vull dir... Clar, és tot un procés, és tot un ritual. Sí, sí, sí. Vull dir, bé, la castanyada, doncs... És un ritual, no és que només els panellets, pim-pam, de pressa i corrents, no. I és anar a buscar-ho... Inclús hi ha hagut algun any que he anat a buscar els pinyons i tot. Què dius? Sí. Ostres, llavors et queden boníssims, no? Clar. Clar. I llavors vas a buscar els pinyons, els poses allà que es sequin... Els... Però, bueno, és entretingut perquè els has de tancar. Això ho feia més quan els nens eren petits. Sí, que sí que és veritat, que es fan més panellets quan hi ha nens petits a casa, no? Clar, perquè llavors amb els nens petits doncs els tens allà. I, va, que avui anirem al bosc i anirem a buscar pinyons per fer els panellets. Tots clar. Contents. I tant. Clar. I ara els dius, va, que anirem al bosc i anirem a buscar pinyons. I tu saps què? El súper van de conya. Sí, però se'ls mengen, igualment. Estan dins d'una bossa. Clar. I escolta'm, no, ara el temps s'ha de perdre amb altres coses. No, això ja no. Bueno. Tot té la seva màgia, no? Exacte. Quan els nens eren petits, doncs havia de fer unes coses i ara doncs, els nens venen i diuen has fet panellets, mare, sí, vale, et prenc una bossa. I boníssims, clar. Vale, adéu. I ja està. Mira que bé. Fan dos petons i pim-pam, marxen. Però i la il·lusió que li poses tu als panellets? Això sí. No? I la il·lusió després de pesar-me. He estat dos dies dient, no em peso, no. Millor no fer-ho, Teresa, en aquests casos millor no fer-ho. Sí, no em peso, però és que al final dic, però va, jo avui aquest dematí m'he pesat i me cago. Doncs no t'ho creuràs, però jo encara no m'he menjat cap panellet. No? Encara no. I això? Doncs mira, com que la meva mare no me'ls ha fet... Aquest any, mira, aquest any estava mandrosa, no els ha fet, doncs jo no n'he menjat cap, perquè comprar-ne tampoc n'he comprat. Bueno, però si vens aquí a casa encara n'hi ha. Encara n'hi ha. Encara n'hi ha. No, jo crec que aquesta setmana d'algun lloc arreplegaré algun panellet, Però com ets, també tampoc no ho tens tan lluny. Ja ho sé. Vens i em truques i ja està. Doncs mira, faré un pensament, Després no et sorprenguis si truco a la porta de casa, No. Perquè jo soc d'aquestes de fer excursions. Pues tu vens cap aquí a fer una excursió i ens muntem aquí, tu i jo, una castanyada... Alternativa, ja. No? Molt bé. Doncs Teresa, deixem la castanyada enrere i avui què fem? Avui anem a fer bondat. Avui fem bondat, no? Després de la castanyada. Sí, perquè doncs... jo en conec més d'un i més de dos que fa dos dies que estan menjant sopes de frigola. Perquè diuen, que tinc la... És que això també empatxa. Clar. I et deixa un estómac fet pols. Sí. Clar, i com que un és volut i venga... Pues... Sí. Hem de fer bondat, hem de fer compensació. Una setmana mengem panellets i la següent doncs hem de fer bondat. Menjar fanàs. Menjar? Fanàs. Ah, sí? Si no saps què és tu, fanàs. No. Això és típic del meu poble. A veure, què és això? El fanàs és herba. Ah, clar. L'herba que es fa a les voreres, els trossos, l'herba dolenta, doncs, per dir-ho d'una manera. Sí, per purgar. Sí, i diuen, allà el diuen, saps? Diuen, aquesta setmana menjar fanàs. I jo també ho dic, això. Arbetes. I tothom mira amb una cara dient aquesta que diuen, què és això? O sigui, que ens hem de purgar, no? Alguna, sí, una mica? De fer una mica de purga, perquè si no després haurem d'anar... Al gimnàs. Al metge. Bueno, al metge. Al metge no, que el metge ens omplirà de pastilles. Al dietista. Val més anar a l'homeòpata, no? També, me sí. Me diu que és millor. I tant. Home, perquè sí, són coses naturals, no? Clar. Sí. Doncs llavors hem d'anar allà i que ens doni... Sí, sí. Coses naturals, coses per prendre. Coses naturals que funcionin. Anem per la feina? Vinga, va. Perquè si no ens hi agafarà el... aquí, se'ns caducaran els panellets i no te'ls podràs menjar. Ah, i això no pot ser. Vinga, quina recepta ens portes avui? A veure, avui farem un arròs que és un arròs de pobre. Ja, com que hem gastat els diners fent panellets, sí, i després anant de cap de setmana no sé on, sí, i fent no sé què, doncs clar, estem fets pols de tot arreu, o sigui, de l'estómac. És que no m'ho has venut massa bé, eh? Perquè entre que em dius que és per fer bondat, és a dir, que molt de gust no tindrà el tema, i que em dius que és de pobre, ara som pobres i amb gana, no? Una mica? No, però és un plat. Escolta'm, jo a casa meva moltes vegades el faig, eh? No, és que no et pensis, no? Bueno. Vull dir... A veure, si jo normalment la faig amb aigua, perquè faig, és com el que fem quan fem un arròs blanc. Sí. Llavors hi poso uns 50 grams de pesos per persona. Sí. I quan això... A veure, quan l'arròs... Perquè hi ha gent que a l'arròs li agrada estovada. Sí. Hi ha gent que li agrada que tiri més aviat a crua. Mm-hmm. Vull dir, això cada un ja... Al seu gust. Al seu gust. Llavors poses fas l'arròs i quan tu veus que l'arròs ja... Jo a vegades ho faig separat. Coc els pèsols a part. Val. I llavors quan ja estan cuits els tiro a l'arròs. Quan també ja està cuit. Perquè no se'ns quedi tot d'una pasta. Ja. I després quan ja tot està... Que dius, això ja està quasi bé cuit. Sí. Llavors hi tiro un ou. Un ou. Un ou. Així tal qual. Sí, així tal qual. I amb la forquilla o amb la punta del gabinet vaig anar fent... donant-li toms, sí, com aquell que el trenca. Sí. Però llavors queden com uns fils. O sigui, s'ha de trencar. Sí, jo el trenco. Val. A veure, si dius, mira, doncs avui faré una variació i el faré sencer, doncs el deixes sencer. El que passa que llavors no el posis sencer a dins de l'arròs en pèsols. Clar. Perquè, clar, fins que l'ou no estarà putxat, aquell arròs igual està... Llavors fes-ho a part. Amb un cassó, i poses aigua, una mica de mantega... Llavors hi tires un ou amb molta cura, a poquet. Si li volem donar un grau de més sofisticació, que dic jo, sí, llavors això ja és més treballat. Llavors ja segueix sent igual de pobre, però més treballat. Val. Agafes paper d'aquest paper film. Sí. Primer de tot agafes una tassa de cafè. Sí. La forres amb el paper film, que ens s'obri pels costats, uh-huh, i tires l'ou a dins, cru, i un grapat de pèsols cuits. Ah, i llavors tot ho lligues. Sí. Això ho lligues. Sí. I poses que no marxi l'ou de dintre. Sí. I aquest paper film el tires a dins de l'aigua quan bull. Ah, però ho tanquem, el paper, o sí, no? Sí, tancat, lligat, sí, que no s'escapa de dins. Ah, val. Llavors ho poses a dins de l'aigua, sí, que es quedi l'ou com dur, eh? Sí. Puxat, que diuen. Sí. Llavors, quan ja estigui cuit l'ou, ho treus. Ah. Es poses els plats a escudelles i poses l'arròs en pèsols i llavors obres aquest farcellet que has fet, sí, i aquest ou el poses allà al mig. Oh, molt bé. I queda moníssim. Clar, però clar, sense el film. Queda com si fos una flor. Però després s'aguanta un cop has tret el paper film. Clar, en forma. Quan està el paper film és com si l'haguessis fet tu a dins de la closca. Anda! Clar, això per decorar queda molt mono. Ah, molt llavors bé. Llavors és un plat que relativament et costa 3 rals. Clar. Bueno, sí, ja sí, arròs, pèsols i un ou. 3 cèntims d'euro, això dels rals ja... Es nota que ja tinc una edat, no? Bastant enrere t'has anat amb els rals, sí. Sí, m'he anat molt enrere, però bueno... Espera't, encara... Espera't el que veurem encara. Però bueno... Aviam si tornarem als rals. Sí, qui havia de dir que havíem de tornar amb els cèntims? Ja, veus? Exacte. Fixa't tu, ja estem aquí amb els cèntims. Doncs, o sigui, ja està finalitzat, no, aquest? Perdona? Que llavors ja hem acabat, no, amb aquest plat? Sí, vull dir, aquest plat ja val, està. Perfecte. El que passa és que llavors li pots posar l'adorno que vulguis. a vegades jo el que faig, i com que a casa meva l'escalivada n'hi ha que no els hi agrada massa, l'escalivada sí, però no els agrada és la Virgínia. Sí. I llavors faig una crema de Virgínia, sí, amb unes torradetes, faig unes torradetes, petitones, sí, d'aquestes de baguet. Quan la baguet ja està seca, llavors no cal torrar-la. Perquè o queda com un xiclet o queda seca com un, dura, com, no? Com un bastó. Clar. I llavors, si la talles a tallet, a llesquetes petitones, sí, la deixes i ella mateixa s'asseca, i si no, la torres. Uh-huh. I llavors fas com una crema amb albergínia escalivada, sí, tomàquet escalivat, uh-huh, si vols posar un granet d'all, una miqueta de vinagre, sal, pebre i una miqueta d'oli. Això, com que ho tens tot escalivat, ho tritures tot junt. Ah, ho trituro? Tot triturat. Ah. Llavors ho poses a sobre com si fos un paté, a sobre de les torrades aquestes, i sí, les pots posar aquí al plat per acompanyar. Ah, molt bé. Amb l'ou aquest al mig, pot ser que ha quedat clar, tan maco, sí, i poses aquestes torradetes al costat. Vull dir que és un plat que la base és barata, però llavors hi pots posar, anar posant sofisticacions. Clar, eh? Els detallets, no? Els detalls, llavors queda mono. Clar, molt bé, perfecte. I llavors amb aquest plat en tens per fer diverses variacions, que és el que ens agrada a nosaltres, donar el tren de sortida, sí, i després que cada un agafi el tren a la via que vulgui. Ah, exacte, cadascú que hi posi imaginació. Clar, clar que sí. Però aquesta base d'arròs és un plat que ara a l'hivern per sopar, l'arròs engreixa bastant, però bueno. O dinar. Dinar més que res. És un plat ràpid, econòmic i... No, no, ens has convençut, Teresa. No, no. No ens el venguis més perquè ja ens has convençut. Clar, no cal menjar paella i sento allò cada dia. No cal ni es pot, eh? Tampoc. Ni es pot. Molt bé, doncs tenim uns postres també? Tenim uns postres, farem un flam de coco. Molt bé. El fem al microones. Sí. I necessitem 100 grams de coco. Sí, que potser ens ha sobrat dels panellets, no? Ah, també. Veus? Sí, perquè a vegades la gent es torna boja comprant i després no sap què fer. Clar, no sabem les mides molt bé i després ens sobra. Doncs pues mira, aprofitem el coco que ens ha sobrat. Sí. Mig litre de llet, 12 cullerades de sucre. Sí, déu-n'hi-do, no? 4 ous, jo no n'hi poso tantes, eh? Ah. Jo n'hi poso 6. Però bueno... Depèn si t'agrada més dolç o menys, no? És que és això, a vegades hi ha gent que diu, és que mi, que... Posi sucre. Vale. 4 ous. Sí. Bueno, és que també aquestes 12 cullerades de sucre no són per posar-les a dins totes les 12 cullerades, eh? Ah. Vull dir, és per fer l'almíbar. Ah, val. Ara m'havies despistat a mi. Clar, he pensat... Et deixes guiar per mi, que jo no sé cuinar, o sigui... Sí, anem bé, també. Sí. 4 ous. Sí. Una cullerada de farina de maicena d'aquesta mateix. Sí. Una miqueta de canyella. Uh-huh. Si en tenim, si no en tenim, posem canyella en pols. Jo hi poso canyella en pols, i la pell d'una llimona. Val. Llavors posem, fem l'almíbar, a veure, l'almíbar hi ha gent que el fa al microones. Jo no aconsello que se'l faci al microones, perquè si et passes, cremes el bol i tot. Ostres. Vull dir que llavors val més fer l'almíbar al foc del botà. Ja. Perquè si no, no pots rectificar, no?, amb el microones. Jo al principi ho havia fet i ho havia cremat, també. Clar, has de tenir el punt tan precís, sí, que no es pot, no? I si volem anar més de pressa, comptes de borres les 12 cullerades de sucre i posem caramel líquid ja preparat. Ah, vull dir que llavors encara anem més de pressa. O sigui, depèn, si volem fer el caramel el podem fer. El podem fer, i si no, doncs el podem comprar. Aigua, sucre... allà al botà i anar remenant fins que se'ns quedi caramelitzat. Val. Llavors aquest caramel l'aboquem amb un molla que pugui anar al microones. Uh-huh. Però han de pensar que el molla del microones és de plàstic, no és tan resistent. Yeah. Llavors hem de vigilar que no se'ns cremi, perquè ja et dic, jo ho vaig fer, eh? Jo, molt xula, el primer dia que vaig fer, dic, bones tu, aquest caramel quedarà diví, el microones és ràpid. I no. Sí, va quedar divitós. De cremat va quedar. Va quedar cremat, el cul es va quedar allà enganxat al plat del microones. Bueno, doncs prenem aquestes mesures de precaució. O ho fem al foc o ens el comprem. Clar, els cuiners això no ho expliquen. Ja. Abans no han fet una cosa, els hi ha sortit bé. N'han fet moltes de dolentes i de mal fetes. Home, i tant, s'ha de provar. Jo no, jo sóc honrada i ho explico. Ben fet. Jo ho vaig cremar. I a més que tothom que ens escolta en algun moment de la seva vida, encara que hagi passat cada dia a la cuina, en algun moment se t'ha de cremar alguna cosa. Sí, perquè si no ets humana. Clar. No? Si no, hi ha la perfecció. La perfecció què és? La perfecció és avorrida. Ah. Ja està. És ja ho hem dit. Que fantàstic. Clar. Una cosa és ser quasi, quasi perfecta. Ah. A vegades parles amb algú i diu, jo també, i això jo també, i jo també. I clar. Ah. Sí, sí. Bueno. Seguim. Agafem aquesta farina, bueno, aquesta maïcena, sí, i la desfem amb la llet freda. Val. No, anem remenant. Sí. Remenant. Remenant, sí, amb una miqueta de llet. Sí. Mentrestant, la resta de la llet la posem en un bol i posem la canyella. Clar, si posem la canyella amb rama, hem de fer-la bullir, la llet. Sí. Va? Perquè li agafi el gustet. Si ho fem amb canyella en pols, és més ràpid. Jo, per això t'he dit, jo vaig a lo ràpid i ho faig amb canyella en pols. O sigui, és més pràctic. Sí, llavors agafes un bol i poses la llet, la canyella, sí, el sucre i la pell de la llimona ratllada. Sí. I això, i els ous. Sí. I el coco. O sigui, tot. Tot junt. Ho remenem? Amb la batedora aquella ho vaig ben batut. Sí. El mollo ja el teníem preparat, que ho l'hem caramelitzat. Sí. I ho tires tot allí dintre. Sí. I ho poses al microones uns 15-20 minuts, depèn de la potència. Primer val més que n'hi posem 15, i després, si veiem que li falta una miqueta, li posem una miqueta més. Clar, ja perquè afegirem. Perquè si es queda massa ressec, tampoc no és maco. No, no. I llavors ho traiem i ho decorem amb una miqueta de coco per sobre. Ah, molt bé. Si ho fem d'aquesta manera, amb el caramel líquid, que ja el posem directament al bol, llavors no posem 12 cullerades de sucre, perquè és allò que dèiem, es quedarà un pelagós. Clar, ja en posem 6. Només, no, el flam. Clar, perfecte. 5-6 cullerades. I si ho fem d'aquesta manera, és com fer el flam d'ou, típic que fem al microones, que també ja l'hem explicat, sí, però afegint-hi doncs els 100 grams de coco i després decorant-lo amb coco. Perfecte. Doncs ja està, no? I ja està. Molt bé. Doncs avui i aquesta setmana farem bondat. Menjarem una mica d'arròs, amb pèsols i de postres. Doncs també farem aquest estalvi del que ens ha sobrat dels panellets, el fem servir pel flam. O sigui que tot ben quadrat, eh? Tot ben quadrat. Que no es pot llençar res. No, home, ja... Tu ja saps que jo saps sí. Que no es pot llençar res. Ho diem sempre, eh? Sí. Que aquí és estalvi absolut, però tant si tenim diners com si no, eh? No, és que no té... És que quan en tens, has d'estalviar per quan en tinguis. Ah, exacte. No? I a més que parlem de menjar, eh? Clar. Que no parlem de diners, parlem de menjar que tampoc s'ha de llançar. No, és que si ho controles una mica, jo ja et vaig dir els primers programes que van fer, sí, que havíem de fer cada dia, ens havíem d'apuntar i fer el menú de cada setmana. Organitzats. I organitzats, i quan anem a comprar que no ens despisti res. Clar. Perquè si et despistes, llavors ja... I quan anem a comprar, no anar a comprar amb gana, també. Perquè si vas a comprar amb gana, arrasses. No. No? No. No et passa tu que llavors compres capritxets en lloc de comprar de veritat? No. No, tu no, clar. No, jo sempre tinc gana. No. Aquesta és una altra. Sí, jo sempre tinc gana. Ja. Sempre. Perquè, clar, si vas controlant una miqueta, sempre et quedes amb una miqueta de gana, no? Sí. Però no és qüestió de quedar-se amb gana si fas uns plats normals i corrents. Vull dir, tampoc és que t'hagis de tiborrar de pa i hagis de menjar coses... No. I ara perquè, mira... A més, bueno, cada mes hi ha una trampa, però... Sí. Cada mes hi ha una... El mes que ve, el novembre, potser és l'únic... Bueno, el novembre just ens ha agafat amb això de la castanyada. Sí, però ara ja... El desembre ja recta cap al Nadal. Polvorons. Cap als torrons. I ja no hi pensem, eh? I al gener se van inventar ja el tortell de rei. Sí, o sigui, no... Que no hi havia res, van dir, bueno, hem de posar alguna cosa per engreixar. Sí, mira, ja m'estic atabalant de tant menjar, eh? Ja està. Bueno, Teresa... Però si tu mires fredament, agafes un calendari i mires... Sí, sempre hi ha alguna excusa. Hi ha una excusa. Sempre hi ha alguna excusa, o sigui... I si no, se la inventen. Ja ho dic jo, que la culpa no és meva. No, la culpa. Jo ja procuro fer-ho bé. Clar. Per vosaltres, que m'empenyen. Ah, exacte. Les tradicions. És això. Són les tradicions. Però no es poden perdre. També és veritat. No es poden perdre, i menys això. Jo, aquest any, és que tanta disfressa i tanta tonteria... Sí, no et va agradar massa. No, gens. Ja. No. No, no, no, no. Doncs això és el camí, eh? Si ens vens i ens disfressarem, dic no. Doncs aquí és cap on anem, eh? No. Ja ho veuràs tu. Però és que a mi la gent em fa riure, tant antiamericana fa 4 dies, quan hi va haver el Bush que va enviar la gent cap a la guerra, cap aquí, cap allà. Ui, la gent deixava de comprar coses perquè eren americanes. I ara... Inclús deixar de beure Coca-Cola perquè era americana. I agafen les seves tradicions. Escolta'm, en què quedem? Que som americans o som catalans? Home, i ho dius avui, que avui precisament és un dia molt americà, que estem tothom parlant de les eleccions nord-americanes. Sí, que sembla que siguin les nostres, però bueno. A veure, això és una altra cosa, això també és important, però jo trobo que l'important és la tradició de cada lloc. Clar. No? Sí. Perquè si es perd això, ja es perd tot. Doncs mira, acabem reivindicatius, Teresa, com sempre. És que si perdem les tradicions, ho perdem tot. Perdrem la identitat i ho perdem, no sé, a mi em fa enfadar això. Doncs no t'enfadis, home. Sí, sí. Que ja acabem la secció, no és qüestió d'acabar enfadades, eh? No. Bueno, Teresa, fins la setmana que ve. Molt bé. Adéu, un petó. Adéu, bon dia, adéu.